Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilótajáték. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Az RT utolsó ülése a Hungária körútról, a Hungária körút 162 szám alól, mert hogy elköltözik a rádió innen Óbudára, bár ez az éterben, ami legmerészebb reményeink szerint nem fog átsugározni. És azt ígértük, hogy válaszokat kapunk, mármint a bevezető szignálba. Alapvetően válaszokat is várunk, mert megpróbáljuk, hát minden pénteki nap azért egy kicsit különleges, kicsit megpróbáljuk nem annyira komolyan venni, mert nem olyan rövid. És a mai napra azt terveztük, hogy egy kisebb játékba próbáljuk beindítani azokat a hallgatókat, akik a 06303030881-es SMS számot használják. A lényege az, hogy volt ez a régi játék, ez az Amerikából jöttem mesterségem címere, ami teljes ostobaság volt különben maga ez az egész kontextus, amiben belerakták ezt a dolgot. Én soha életemben nem láttam még két számjegyű korban ilyesmit játszani. Hát 10 alatt láttam már eddig ilyen embereket ilyesmivel játszani, tehát ilyen meglehetősen ostoba játék, az abban azért maradhatunk, de hát egy meglehetősen ostoba feladványunk is van hozzá. Igen, tehát a lényeg az, hogy kérdezett tőlem, tehát hogy elszúrunk információkat erről a mesterségről a műsor folyamán, most jöjjön az első információ. Te kérdezel tőlem. Jó, akkor én kérdezem először tőled, hogy ugye hát politikai műsor egy politikához kapcsolódó foglalkozásról van szó. Arra figyelmeztetlek titeket, hogyha tudjátok a választ, akkor azonnal írjatok nekünk a 06303030881-es SMS számunkra, vagy hívjatok minket a 22-34-881-es telefonszámon. Azt szeretném tőled kérdezni, Robert, aki Amerikából jöttél, hogy politikával foglalkozol valamilyen vonatkozásba, ugye, hogy mihez értesz kifejezetten a politikán belül, a gazdasághoz, a morálfilozófiához, az államigazgatáshoz? Egyet kérdezzél, mert csak egyre válaszolhatok, tudod? De most... Jó, értesz a gazdasághoz? Nem. Nem ért a gazdasághoz. Tehát a politikához kapcsolódó foglalkozás nem ért a gazdasághoz. Hogyha van megfejtés, akkor küldjétek, aztán majd jönnek az újabb információ bombonok, az újabb információ morzsák. Egy terézvárosi kerületi képviselő SS egyenruhás fényképét közölte a Blik pénteki számában. A fővárosi Fidesz elnöke azt mondta, pártja etikai bizottsága elé terjeszi az ügyet. A Blik címoldalán Gyenge Zsolt, a Fidesz terézvárosi alelnöke látható SS egyenruhában. A cikk szerint az önkormányzati képviselő azzal indokolta a náci ruha viseletét, hogy vonzódik a II. Világháborús emléktárgyakhoz. Gyenge Zsolt a lapnak azt mondta, a fénykép egy magánlakásban készült, ezért nem lát kivetni valót a történtekben. A képviselő az októberi választáson kompenzációs listán szerzett mandátumot. Az MTI megkereste Kuper Andrást, a Fidesz budapesti elnökét, aki azt mondta, hogy az ügyet a Fidesz etikai bizottsága elé terjeszti. A testület várhatóan kedden ül össze és ekkor dönt az ügyben. Az ülésre meghívják Gyenge Zsoltot is, tette hozzá. Kuper András szerint a fényképek valóban sérthetik számos ember érzékenységét, elmondta, nem tartja szerencsésnek, hogy Gyenge Zsolt közszereplőként egy ilyen ruhában fényképezteti magát, még akkor sem, ha a kép nem a nyilvánosság számára készült. Az, hogy a képviselő náci ruhába bújt, nem jelent sem ideológiai, sem érzelmi azonosulást az SS II. Világháborúhoz köthető eszmékkel, hívta fel a figyelmet. Utalt arra is, hogy az SS egyenruha sok más tárgy mellett egy II. Világháborús gyűjtemény része. No, vélemény? Hát nevetséges az egész ügy, szánalmas az egész ügy, és meglehetősen undorító. Tehát most azért, mert valaki, tegyük fel, eljátszotta a szerepét egy nácinak, mondjuk mit tudom én, Robert Shaw a halál, vagy nem a, mi a neve, a Halál 50 órája című filmben eljátszotta egy náci tábornoknak a szerepét, aki... akkor az, attól ő most náci. Mert egy másik filmben megláttam, hogy angol elhárító tisztnek a szerepét játszotta, például a Navarone ágyúiban. Hát most, náci vagy angol elhárító tiszt. Jó, most akkor szégyelje magát, vagy legyen büszke, vagy most mi a pálya? Hogyha valakinek az a munkája, hogy színészként szerepeket játszon, vagy hogyha valakinek az a hobbija, hogy náci egyenruhákba bújjon, azért az két különböző dolog, bár mondjuk, tehát szerintem alapvetően igazad van, nevetséges vihar a pohár vízben. Nem értem, egy valamit nem értek, hogyha nem a foglalkozásom, hanem a hobbim, hogy én színjátszom. Érted? Akkor mi van? És hogyha náci egyenruhába bújok, egyébként itt van előttem egy kép, ahol éppen a Vörös Hadsereg egyenruhájában van ez a Gyenge Zsolt, a másik képen meg náci SS egyenruhában van a Gyenge Zsolt, de számos más egyenruhában is van, tehát hogy mit mindenféle országokból mindenféle egyenruhákba belebújik. Hát egy valami biztos, hogy a csávó halálosan militáns. Ja, ilyen militári őrült a figura. Biztos mondjuk vagyok benne, hogy tekintélyelvű a csávó, tehát az halál biztos. Biztos vagyok benne, hogy megvan benne ez a vagy diktátori hajlam van benne, vagy a diktátornak a tisztelete iránti hajlam van meg benne, de egy valami biztos, hogy most el kell szenvednie majd egy ilyen döntést. Tehát lehetséges, hogy ki fogják zárni ebből a pártból, és azt is katonás fegyelemmel kell majd elviselnie. Ja, tényleg, én azon gondolkodtam, hogy Angliában, ha jól emlékszem, ott volt egy két évvel ezelőtt Harry Hercegnek hasonló botránya, amikor is az Afrika Korps egyenruhájában jelent meg egy jelmezbálon. Egy jelmezbálon. És akkor ezen volt kiakadva az angol sajtó egyik fele, a másik fele megvédte, mondván, hogy jelmezbál. Hogy semmi kivetnivaló nincsen benne. Ott a The Sun például úgy kommentálta Harry Hercegről a képet, hogy ott látszik az Afrika Korps egyenruhájában is a kéztartás is a nácikra jellemző. De miért? Hát, ez ilyen típusú hisztériák? Nem, hanem nem tudom, hogy állt. Így tartott egy poharat. Tehát, hogy így, jó, a csávú az tényleg militári őrült, meg nem tudom, hogy ez a Gyenge két... Zsolt, vagy Gyenge Zsolt, Gyenge Zsolt, militári őrült, és önmagába valakiben ilyen iszonyatos vonzalom él a különböző országok egyenruhája iránt. Hát, így tudom én, szenvedély, gyűjtési szenvedély, tényleg nekem nincsen különösen jó véleményem róla, de az biztos, hogy semmiképpen sem sért ezzel ő meg embereket, ezzel a szenvedélyével, semmiképpen se sértette meg mások szabadságjogait. Az, hogy ez a kép, ez félelmet kelt, vagy kelthet emberekbe, meg megbotránkoztathat embereket, ebbe van igazság, de ez esetben azért hívjuk fel a figyelmet mondjuk ez a fényképet közlő lapnak a nevére, ugye ez a Bligman jelent meg. Tehát nem gyenge volt az, aki publikálta ezt a fényképet, mert hogyha mondjuk gyenge ezzel kampányol, vagy gyenge ezt a képet rakja fel az internetes honlapjára, akkor azt mondom, hogy a csávó az militári őrült, vagy nem normális, vagy nagyon militári őrült, és nagyon nem normális, vagy tényleg náci, és akkor semmi keresni valója nincs a politikában. De ez esetben nem erről van szó, hanem egy magán használatra, egy gyűjtemény, egy fénykép gyűjteményből lett kiemelve két darab, és ezt egy darab, a... Két darab? Hát egy darab. De kifejezetten a náci egyenruháról van szó. Tehát, hogy mondjam, tehát, de ha azt emelték volna ki, hogy a Vörös Hadsereg egyenruhájában van és fideszes, semmi botrány nem lett volna belőle, mert az egész dolog annyira inkoherens önmagában, hogy hát fideszes, most azzal riogassunk, hogy a fideszes kommunista? Na jó, hát ezzel nem lehet riogatni senkit sem ebben az országban. A kommunistákat nem lehet, vagy hogy mondjam, baloldali érzelmeket nem lehet a Vörös Hadsereg egyenruhájában riogatni, jobboldaliakat meg egy fideszes politikussal nem lehet riogatni, tehát egyáltalán nem lett volna az hatékony. Az úgy volt hatásos, hogyha SS egyenruhában parádézik a Fidesz képviselő, mutat rá a Blik, de hát a Bliknek a címe is annyira jellemző. Blik, hát első Blikre nyilvánvalóan úgy tűnik, hogy ez az ember náci. De ha még egyszer-kétszer rápillantunk a sztorira, akkor pontosan látjuk, hogy mindenféle egyenruhában pózol, mindenféle egyenruhában parádézik, mert a csávó az értelemszerűen, egyszerűen csak elkötelezettje ezeknek az egyenruháknak, ennek a nyomorult, vertikális alárendelési struktúrának, amint az egyenruha szimbolizál valójában. A hadiállapotnak, úgy általában a tekintélyelvnek, valószínűleg ezeknek a megszállottja. Ezek a... Bár lehet, hogy ebből a tekintélyelvből, meg ebből a katonai hierarchiából most gyorsan ki fog ábrándulni, mert katonás fegyelemmel lesz kirúgva ebből a pártból. Mert abban a pillanatban, amikor megjelent ez a hír, akkor még az volt a Fidesznek az álláspontja, hogy megrólják a képviselőt. Kedden majd találkoznak vele, és elbeszélgetnek vele. De ennél több nem lesz. Utána Szijjártó nyilatkozott, hogy már mindent megtettek, hogy a párt etikai bizottsága elé vigyék, és valószínűleg ki lesz rúgva. Tehát, hogy igazából valószínűleg a Fideszben is tudják, hogy nevetséges ez az egész ügy. Csak úgy gondolkodnak róla, hogy hát most egy ember életének, karrierjének a derékba törése, illetve a Fidesz népszerűségének a derékba törése, az nem egy más mellé helyezhető dolog, és ha már itt van ez a gyenge, ők nem lesznek gyengék, beáldozzák. Nincsen vele gáz, ki fogják zárni a srácot, Nem, tényleg, ennyi. Egy feláldozható katona. Egy közkatona. Veszítenek egy katonát, az nem jelenti azt, hogy a Wehrmacht megáll. Délút a Sztálingrád felé. Veszítenek egy katonát, de nem veszítik el a háborút, és egy biztos, hogy Orbánt ismerve az utolsó katonáig fog harcolni. Az utolsó gyenge. Gyenge katona is el fog hullani. Szóval. Jó, folytassuk ott, hogy van SMS számunk, ami 06303030881, és van egy feladványunk, ami továbbra is egy foglalkozás. Mondjam az eddigi megfejtéseket? Mondjad az eddigi megfejtéseket. A miniszterelnök. Válaszom, nem. Nem én vagyok a miniszterelnök. Nem a miniszterelnök a feladvány. Bush írja rossz fej. Nem? Sajnos. Magyar gazdasági miniszter írja Ati. Megélhetési politikus írja BT. Olyan személy, akiről nektek sem kell tudnotok. Ez a megoldás. Egyik megoldás sem egy, helyes. És ezek mind nagy segítségek voltak, különben, hogy egyik sem helyes megoldás. Igazából még a közelében sem jártok. Bár ez Feri hozzászól, várj egy pillanatra, Feri hozzászól a gyenge zsoltos témához. Ha sárga csillagos lóden kabátot vett volna fel, akkor azt mondanák, hogy gúnyolódik. Nem. Folytassuk. Csak folyvás, csak kérdez, ki vagyok én. Amerikából jöttem, mesterségem címere. Jó, nem értesz a gazdasághoz, de akkor viszont értesz el mondjuk, teszem azt a államigazgatáshoz. Nem. Nem értesz az államigazgatáshoz. Még ha tegyek fel egy kérdést, te pártag vagy? Nem. Kifejezetten nem vagy pártag? Kifejezetten nem vagyok pártag. De lehet téged azért valamelyik oldalhoz kötni, azonosítani? Hát ha engem kérdezel, akkor nem. Nem lehet téged, de hogyha másokat kérdezünk, rossz indulatú kritikusaidat kérdezzük, ők azt mondanák, hogy te beállsz ehhez ahhoz a szekértáborhoz? És kívülről segíted ezeket a szekértáborokat? Igen, attól tartok, ezt mondanák a rossz indulatúak. Fú, reméljük, hogy ti nem vagytok ilyen rossz indulatúak, jöjjön a következő dal. És akkor továbbra is küzdjünk a feladvánnyal. Kérdés, hogy ez a bizonyos szakma, ez hát, ért a kommunikációhoz magas színvonalon, ért a tömegek manipulálásához, vezetéséhez magas színvonalon, esetleg morálfilozófiai kérdésekben ő filozófiai elmélyültséggel tud közelíteni a politikához? Egyik sem. Egyik sem? Egyik sem, egyáltalán. Eddig még egyetlen egy olyan dolgot nem tudtál tőlem kérdezni, amire azt mondhattam volna, igen, én értek hozzá, Amerikából jöttem, és mesterségem címere a következő, lássuk a megfejtéseket. Nem ért a gazdasághoz, az államigazgatáshoz, sem nem pártag, de köthető mondjuk az állatvédőkhöz. Megvan, állatkerti gondozó, írja rossz fej. Sajnáljuk, de nem. Ezek jó logika volt, kiemelkedően jó, de nem. Ezek alapján csak is Járai Zsiga bácsi lehet, írja BT, sajnáljuk, de nem. Solyom László? Nem. Szerintem te a jegybank leköszönő elnöke vagy. Nem, sajnos. Bajnai Gordon, írja Gyula. Nem. Bulvár újságíró. De megvannak a fiatal, a jobb és a baloldali megfelelők is megvannak. Ugye ebből a leírásból is simán lehet Bajnai Gordonra, vagy Járai Zsigmondra. Vagy Járai Zsigmondra is. Bulvár újságíró? Kérdezi Laci a műhelyből. Nem, Laci, nem, sajnáljuk. Sziasztok, ki az előadó, hangzik a kérdés. Ez nem megfejtés akar lenni, a válaszom pedig a Kaukázus nevű Globkrit zenekar. Ombudsman? Kérdezi Dóri. Nem. Történész? Nem. Debreceni József? Ez már közel jár az igazsághoz. Majdnem. Közvéleménykutató, írja Lizi, sajnáljuk, de nem. Jó, a tömegek manipulálásának nagy mestere a közvéleménykutató. Igen, ez nem lenne helyes. Valamihez ilyen, valamihez magas szinten ilyen. Totó kutya, hangzik a válasz. Nem. Akkor már csak Spéter Erzsébet marad. Nem. És akkor esetleg a köztársasági elnök, van itt még egy olyan megfejtés, hogy Sólyom László? Nem. Gergényi? Nem. Szevasztok, az óbudai polgármester? Kérdezi Srek. Nem. Tarlós. És most Tarlós, hallottuk, hogy annyira jó volt az vereséget kommentáló beszéd, ahol ő megemlítette, hogy a szegény kis polgármester, akinek szemére hányják, hogy ő nem beszél angolul, miközben ő beszél latinul és görögül, mert ő csak latinul és görögül beszél. Tehát, ő az antik kultúrának. Hát, hogy valamihez igenis kifejezetten kimagaslóan él. Nem úgy, mint megfejtésünk tárgya. aki semmi máshoz nem ért, és itt van a megfejtő. Annyira sajnálom, hogy nem írta alá, ezért nem mondhatom be a nevét a megfejtőnek, csak a telefonszámát, de hát... Ezt meg nem teszed. Na hát erről van szó, hát emberi jogok is vannak a világon, meg különböző hát sajtóetika. Egy nagyszerű szakma, aminek olyan jeles képviselői vannak, mint például egyik oldalról Ág Attila, Lengyel László, Kéri László, a másik oldalról meg Stumpf István. Például, de jó, hát Stumpf volt különben a legzseniálisabb, aki emlékszem, hogy 98-ban, amikor megnyerte a Fidesz a választást, hát nagyon izgalmas volt ugye a második forduló előtt a helyzet, hogy összeállnak a kisgazdákkal, stb., és a M1-nek a péntek esti, tehát ugye a választások előtti két nappali esti beszélgetős elemző műsorába a független politológus nyilatkozott a magyar belpolitikai helyzetről, majd eltelt hát 4x24 óra vagy 5x24 óra, és hirtelen Magyarország második legfontosabb tisztségét a kancellárai minisztériumhoz vezette. De ez a nagyon... De várjál, jó, de tudjuk azt, hogy ott van... Jó. Vannak még jobboldali politológusok, hát azért néhány nevet, csak az íze. Hát van a Lakner. Laknerben az az érdekes, hogy ő kifejezetten MDF-et, tehát hogy ő semmiképpen sem fideszes, de mindenképpen jobboldali konzervatív, elsősorban valószínűleg MDF-es politológusnak kell tekintenünk nekünk, akik azért annyira ez a szakmához. Nem tudjuk, hogy mihez nem értünk, amikor nem értünk ehhez a szakmához. Ez a szakma mihez biztosan nem ért senki sem, mert az egyetlen kulcs ahhoz, hogy belépjél ennek a szakmának az ajtaján, azt, hogy ne értsél semmihez. Igen. Na most hát ehhez mindannyian túlképzettek vagyunk. Nem úgy értem, hogy mi itt, akik a műsort vezetjük, ti, akik hallgatjátok, meg oly sokan, akik nem is hallgatják. Mi ebben az országban, akik itt élünk a nap alatt, ezen a planétán, mi mind túlképzettek vagyunk ahhoz, hogy politológusok legyünk, mert ahhoz, hogy politológus legyél, ahhoz ténylegesen egyetlen egy dolgot kell teljesíteni, azt, hogy ne érts semmihez se. Ez olyan, de ez tényleg olyan. De viszont nagyon jól beazonosítható az, hogy alapvetően kivel szimpatizálsz. Orbánnal vagy Gyurcsánnyal. Ez az egyetlen fontos, ezt kell tudnod igazából, utána publikálhatsz a megfelelő újságot. Nem árt, hogyha annyit tudsz a politikáról körülbelül, hogy vannak ilyen kétharmados törvények, meg egyszerű többséggel elfogadható törvények, ilyenekkel már jól lehet operálni. Tehát, hogyha ilyeneket tudsz, meg körülbelül tudod azt, hogy akkor most a szavazati arány, meg milyen a választási rendszer, ami egy ilyen fél óra megtanulható dolog. Tényleg ilyeneket mondanak el, hogy mit tudom én, bejelent a miniszterelnök valami csomagot, és akkor így megkérdezik a politológus, hogy most mi lesz. És mit tudom én, mondjuk egy gazdasági megszorító csomag. Hát ő akkor így nem nagyon beszél, nem nagyon tud hozzá szólni, vagy nyekkenni a gazdaság állapotához. Hát ilyen némi közhelyt így fel tud büszögni, de ez bárki meg tudja csinálni. Tehát így látszik, hogy igazából lövése sincsen, de akkor így elmond ilyeneket, hogy hát most bejelentette a miniszterelnök, ezután a párt fórumai és frakciói meg fogják tárgyalni, majd lesz koalíciós egyeztetés, és utána be fogják vinni a parlament elé. Valószínűleg egy ilyen megszorító csomag az népszerűségvesztéssel fog járni. Ez a tudomány. Ha diplomát akartok, ha ez fontos nektek, és igazából tényleg csak arra akarjátok használni, hogy amikor eljönnek a rokonok, akkor ott legyen a hálószoba falán, vagy a nappalinak a falán az a szép-szép diploma, akkor politológia a zseniális szak, a tökéletes választás. Belépőt akartok a médiába úgy, hogy tulajdonképpen semmihez nem értetek, de erről papírotok is van, akkor menjetek el politológusnak. Tehát ez volt a megfejtésünk. Ő a politológus. A politológus az a személy, akiről nekem két másik média szereplő jut eszembe. Az egyik az Mekelek, az Ezermester, a másik az pedig Boriboje Surdilovics, a népszerű Surda. Emlékeztek rá? Most ők azok, akik nem találták valahogy a helyüket a világban, és miért nem? Mert nem értettek semmihez. Sőt, lusták voltak bármit is rendesen megtanulni. És aztán ők próbálkoztak mindennel, és minden epizód arról szólt, hogy valamivel megpróbálkoztak, és abban látványos kudarcot vallottak. Míg aztán nem, egyik nap eljött az az áldásos nap, hogy kiderült, hogy valamihez mégis értenek. Én emlékszem, hogy Mekelek Szabó lett végül, mert kiderült, hogy azzal is megpróbálkozott, és végül annak nem látványos kudarc lett a vége, tehát láthatóan volt érzéke a dologhoz. Surda pedig fodrász lett, ez lett a vége a dalnak. Most, hogyha belegondolok abba, hogyha ezek a politológusok is elkezdenének így tényleg kísérletezni azzal, hogy mi az, amihez értenek, és nem nyugodnának bele abba, hogy ők nagyon jól megélnek abból, amihez egyáltalán nem értenek, amiről fingjuk nincsen, akkor lehetséges, hogy egy nap kiderülne róluk, hogy tudnak például kapálni. és akkor nagy hasznokat vehetni a társadalom. Esetleg némelyikről kiderül. Zseniális férfi szabók lennének. Tehát, hogy bármilyen meg lehet próbálkozni. Kihívnánk Ármánit, ahelyett, hogy a mi gyomrunk belső tartalmát hívnánk ki. Mert jó, tényleg az a baj, hogy különben ez a szakértő, ez a külső, tehát hogy most ezen röhögünk, mert ez egy ilyen vicces dolog, meg milyen jó pofa, ha, hogy itt vannak ezek a figurák, tényleg baszott gátlástalanak. Nyomják a sódert, soha nem mondanak semmit, de azt mindig ilyen viszonylag felkészültem, meg ilyen nagyon tudományosan, meg hozzáértően. Hogyha az ember belegondol, hogy igazából a médiának alapvetően talán nem csak az lenne a feladata, sőt biztosan nem az alapvetően a feladata, hogy pusztán csak megszólaltassa a pártokat, és akkor hallhassuk a két elfogulatlan, a két biztosan elfogult véleményt, hanem az is feladata lenne, hogy ezekkel a pártokkal szemben a szakmát, a tudományos közvéleményt, a szakmai közvéleményt az szembesítse. És Magyarországon így azt gondolták így, amikor nem tudom, hogy mikor, lehet, hogy 10 éve, lehet, hogy 8 éve, de valamikor feltűntek, és így elárasztották a politológusok a különböző csatornákat, így azt gondolták, hogy minek untatni az embereket a szakmai közvéleménynek a álláspontjával, minek a szerencsétlen politikusokat bevinni ilyen szakmai vitákba, ki kell nevelni egy ilyen, hát így ilyen másodvonalát a politikának, és azok majd így eljátszák azt, hogy ez a politika ez nem csak érzelmi kérdés, pedig igazából tudjuk, hogy csak az, csak fasiszta meg kommunista létezik, de hogyha valaki esetleg nem így gondolna, az is találja meg a számítását ebbe a cirkuszba, amit csinálunk, és ezért ezeket a bohócokat kinevezzük szakmai tekintélyeknek, és egymással vitatkoztatjuk őket, és akkor hú, de jó lesz, mert akkor egyszerre kaptok kommunistázást, meg fasisztázást Orbántól, Gyurcsánytól, Mikolától, meg Hillertől, és utána, hogyha meg ebből így elegetek lenne, és valami fajta intellektuális igény van bennetek a politika iránt, akkor meghallgathatjátok, hogy Stumpfnak vagy Kérinek van netalántán igaza. De egyébként tényleg bohócok. Ha belegondolsz, hogy mi a funkciója a bohócnak a cirkuszban, az a funkciója, hogy amikor a tudod, vannak ezek az artisták, akik a porond fölött ott lengnek, hogy hívják ezeket? Nem tudom, artisták leginkább. Ezek a légtornászok. Amikor a légtornászok befejezték, és át kell építeni a színpadot, mert mindjárt jönnek a lovasi domárok, meg a tigrisi domárok, tudod? És ilyenkor át kell az egész manés szervezni, ott szerelnek, jönnek-mennek ezek a munkások, és akkor átszervezik az egészet. De hát valamivel le kell kötni a nagy érdeműnek a figyelmét ezekben a percekben is, és erre szolgálnak a bohócok. A bohócok kijönnek, és két ilyen műsorszám között kis könnyed, sokkal lazább formában felkészítik az embereket arra, ami következni fog. Az én példám volt, jó, az én példám volt a bohóc, tehát, hogy bár arról lenne szó, hogy ezek az emberek, ezek nagyon közérthető, jópofa formában előadják azt, ami a politikában történik, nem erről van szó, unalmasan, száraz módon. Tehát, hogy körülbelül nem az történik, hogy bohócok jönnek ki a színpadon, hanem a dunai vízállás jelentést kezdik elolvasni ez idő alatt, és értelemszerűen a publikum az nem szórakozik, hanem végtelen unatkozik, mert ez a műsor pontosan ugyanolyan gagyi és ugyanolyan szar, mint amit a nagy pályán a nagy fiúk nyomnak. Török Gábor jobb vagy baloldali, kérdezi az SMS író. Szerintem ő a politológus. Török Gábor alapvetően jobboldali, ezt sok dologból lehet tudni. Lehet tudni abból, hogy a Hír TV-n volt műsora, lehet tudni amabból, mindenkiről lehet kövenni, nem is Török Gábor, az egy érdekes, mert még ő van ehhez a képzeletbeli origóhoz talán a legközelebb, emellett meg ő a Sólyom Lászlónak az elnöki tanácsadója, vagy nem tudom, hogy milyen titulussal bír, tehát hogy a független értelmiségi politológus, a független tudós, a Kumin Ferenc, de szerintem a Török Gábor is, nem? Bejött a hírszerkesztőnk, aki olyan szinten tájékozott abból, hogy a politológusaik éppen hol, kinek dolgoznak. Nagyon szépen köszönjük. És ki kijavított abból, hogy a Kumin, de én esküszöm különben neked arra, meg a hallgatónak is, hogy a Török. Szerintem a Török is. De jó, miért lehetne összesen csak egy politológus tanácsadója? Egy csomó politológust alkalmaz. És azt látom, hogy a Török Gábor az viszonylag jól nyomja. De akár például a Kumin is. Most akár a Török, akár a Kumin a tanácsadó, akkor az ember azt gondolná, hogy hú, miután hát itt van a sok alkalmatlan politikus, és és most jön a köztársasági elnök, akinek alapvetően jó utcai vannak, hiszen mégiscsak ő a köztársasági elnök, és ilyen tanácsadói, akik politológusok, na ez a köztársasági elnök meg fogja mutatni a világnak, ez a köztársasági elnök, ez tényleg olyan lesz, akinek, hát ugye, mit is mondott, Pitagorasz mondta, hogy mutass el egy biztos pontot, Pitagorasz mondta, hogy mutass egy biztos pontot, és kiforgatom a sarkával a földet, és akkor itt van a sólyom, és ott van neki a biztos pont, a politológus, és mégsem tudja kiforgatni a földet a sarkából, mert egész egyszerűen, hát mégsem, valahogy ezek a srácok, amikor berakják őket a frontvonalba, akkor igazából olyan nagyon-nagyon látványos sikert nem tudnak aratni. De én egy független politológustól azt várom el, hogy ne a politikából éljen közvetlenül, tehát ne direkt be a fizetését, az politika egyik szereplőjétől kapja. Például azt várom, például a köztársasági elnöktől konkrétan, vagy mondjuk Stumpftól, aki azt állítja magáról, hogy egy független elemző, elvárnám, hogy ne Orbán Viktor kancellária minisztere legyen, és miután Orbán Viktor megbukik, újra megjelenik a Napkeltében, mint független elemző, és így függetlenül elemez, hogy hát a jelen helyzetet úgy látom, minthogyha. Tehát, hogy így, minthogyha tényleg független lenne, hát összeszarom magam. Hát erre, és komolyan mondom, de a sajtóban is ugyanez megy, hát ott van például a Havas Herik. A Havas Herik, aki valami 4 napon keresztül volt államtitkár, csak azért, hogy az ezért járó juttatásokat, meg nyugdíjat, meg lóvékat, azokat fölvehesse élete végéig. 4 nap után fofásanul lehontott a csávó, de úgyhogy még röhögött is közben, hogy enyém a lóvé, és azóta is ő a független újságíró. Amit ebben az országban elő lehet adni, az aztán tényleg durva, de ennek valóban a politológusok a legmagasabb szintje. 1968. november 23-a Bonn. A DPA jelenti: az utóbbi hónapokban a Német Szövetségi Köztársaságban történt, erőszakkal végződő ultrabalos diákzavargások és feloszlatásuk során gyakorolt karhatalmi intézkedések vizsgálatára alakult bizottságba Kurt Reisinger kancellár, Erhard Reinecker nyugalmazott rendőrkapitány delegálta tagként. Reinecker SS tábornokként 1933-tól a hitleri rezsim biztonsági rendőrségének karhatalmi elit alakulatát vezette. A nyugat-német kormányfő teljes bizalmát élvező rendőrszakértő feladata lesz annak kiderítése, jogszerűen léptek-e fel a tüntetőkkel szemben. Ha Reinecker, Obergruppenführer és a fenti hír valódi lenne, abból nyilvánvalóan hatalmas botrány kerekedett volna az NSZK határain belül és kívül egyaránt. De nem az. Vörösmarty Mihály tábornok, a BM forradalmi rendőri ezred hajdani parancsnoka azonban nagyon is létező figura. Az általa a 80-as években irányított egység, az AVH belső karhatalom örököse, a puha rendőrállam ellenzéki tüntetések szétverésére létrehozott pribék válogatottja volt. Őt kinevezni a budapesti vandálvirtus és a hatóság fellépés mienségét kibogózó testületbe, az nem csak egy rossz vicc cinikus poénja, hanem a rendszerváltás morális fundamentumának immár sokat szóra történő leköpése. Hú, ez nagyon-nagyon keményen lett ez a hír beszerkesztve. Nagyon keményen leleplező tartalmú ez a hír azért, ha belegondolsz. Jó, de eddig sokkal enyhébb, tehát hogy eddig megadta nekünk a lehetőséget, a viszonylag seblegesek voltak a hírek most. Nem, hát ez a durva, hogy most nekünk kell felkötnünk a gatyánkat, hogy meghaladjuk szubjektivitásban a hírnek a stílusát. Egy valami biztos, hogy ez a hírszerző.hu. És hát ők a maguk részéről eddig azért soha nem fogalmaztak ennyire keményen. Hát szerint... László Tamás követte el egyébként. Jó, hát szerintem különben ez tényleg feladta a lécet. Szerintem ezt vannak lécek, amiket nem lehet megugrani. Ezt tudják a politológusok, és most már jó, ők minden részről azt gondolják, hogy nem lehet megugrani. Mi megláttunk olyan lécet, amit valóban nem tudunk megugrani. Ezúttal a szocialisták, optimisták a fővárosi koalíciót illetően, de hiába. Esélytelen, hogy a héten még aláírják a szerződést. Az SZDSZ-ben úgy vélik, a frakcióvezetői pozícióját féltő Molnár Gyula időhúzással játszik. A liberálisok attól tartanak, hogy az egész fővárosi politika nevetségesé válik, és ezzel nehéz lenne vitatkozni. Karnyújtásnyira van az MSZP és az SZDSZ közötti koalíciós megállapodás a fővárosban, legalábbis Danielis Béla, a szocialisták egyik tárgyalója így fogalmazott a hírszerzőnek. Hogy ez a kar milyen hosszú, azt egyelőre nem tudjuk, mert a szabaddemokraták a hírszerző megkeresésekor hivatalosan még nem tudtak semmit arról, hogy mi is zajlott le az MSZP szerda esti frakcióülésén. Az MSZP két kérdésben hajthatatlan. Mindenképpen létre akarják hozni a főváros és a kerületek együttműködésért felelős koordinációs bizottságot, ugyancsak hajthatatlanok a szocialisták a közművelődési intézmények felügyeletének kérdésében, azzal az engedménnyel, hogy bár ezek a kultúráért felelős főpolgármester helyetteshez tartoznának, a város arcolati tanácsnoknak is lenne hatásköre és rálátása a közművelődésre. Hát ez baszott érdekes. Aj, nem tudják, hogy fognak megállapodni, annyira, mindegyik annyira ragaszkodik a maga elveihez, olyan fontos fundamentumok vannak mindkét programban, hogy egyszerűen el se tudják képzelni, hogyan, de valahogy én mégis azt hiszem. Tudom, hogy már szinte reménytelennek látszik, olyan messze vannak az álláspontok, meg annyira mindegyik a javát akarja a fővárosnak. De mégis én azt hiszem, nem is másért, csak meddig mindig sikerült valahogy megállapodni, majd csak most is sikerült. Én legalábbis szurkolok. Há igen, tényleg ezt tudjuk kommentként hozzátenni a dologhoz, hogy iszonyatosan szurkolunk, és amikor ilyen komoly és tartalmi vitákat látunk, akkor megmelegszik a szívünk, hogy van Magyarországon igenis szakmai politizálás. Igaz, hogy dögunalom, igaz, hogy szerintünk rohadtul nem érdekel senkit, de hát legalább létezik, legalább van ilyen is. Meg aztán Magyarországon még van egy csomó más érdekes dolog, például van női politikus. A női politikusok sokszor profibbak, keményebb pártemberek, több tapasztalattal rendelkeznek, mint férfi kollégáik, hiszen nekik jobban meg kell dolgozniuk a politikai elismerésért, derült ki azokból a kutatásokból, amelyeket Ilonszky Gabriella, a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetében működő elitkutatóközpont munkatársa ismertetett. A politikával foglalkozó nők nem ugyanazon a politikai pályán futnak, mint a férfiak. Nem is ugyanazt a szerepet látják el a politika világában, mint férfi versenytársaik. Kevés nő jut a nagy politika közelébe, amiért a súlyos intézmény és politikai korlátok, a párt közeg és a jelölti választás mindkétje okolható, állítja Ilonszky Gabriella. Az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott közép-kelet-európai országok közül Magyarországon a legkisebb a parlamenti képviselőnök száma. Igaz, a politikusok népszerűségi listáján továbbra is a nők szerepelnek a legelőkelőbb helyeken az új országgyűlésben. A korábbihoz hasonlóan 10% körül lesz a nők aránya. A kérdés az, Magyarországon a kiválasztási folyamatban van-e törekvés arra, hogy a női témákat hozó nők kerüljenek be? Van-e civil nyomás, ami segítené őket? Ad-e mozgásteret a parlamenti közeg arra, hogy a nők által képviselt másfajta politikát meg lehessen valósítani? A társadalom hogyan viszonyul ehhez? Ilonszky Gabriella szerint a helyzet ambivalens. A kiválasztási folyamat eleve predesztinálja azt, hogy milyen típusú nők kerüljenek be a parlamentbe, döntően befolyásolja ezt a párthűség és a párthierarchia. Gyomor kell hozzá mondja, hozzátéve csupán egy bizonyos típusú női politikus preferál a rendszer. A nők nem értenek a politikához, szokványos sztereotípia. Ám a kutatások szerint a női politikusok sokszor profibbak, keményebb pártemberek. Több tapasztalattal rendelkeznek, mint férfi kollégáik, hiszen nekik jobban meg kell dolgozni a politikai elismerésért. Az adatokat, jegyzőkönyveket nézve is nagyon jól teljesítenek, nagyobb aktivitást mutatnak annak ellenére, hogy kevés jutalmat kapnak és kevésbé nyitottak előttük a kormányzati pozíciók. Jó, hát nem kérdés, hogy a nők azok. Minden egyes vonatkozásban, minden egyes területen hátrányokat szenvednek. És hát szörnyű az, hogy pont a politika területén is ilyen nagyon-nagyon nagy handicappel kell elindulniuk, de azért mi a magunk részéről azt látjuk, hogy abban az esetben, hogyha sikerül felküzdeniük magukat nagyon-nagyon kemény munkával arra a szintre, hogy valóban pártpolitikusok lehessenek, akkor képesek felnőni a feladathoz, és tapasztaltuk, hogy képesek, igenis képesek rá, hogy ugyanúgy hazudjanak, lopjanak, csaljanak, mint a férfiak. És ezért mi büszkék is vagyunk rájuk, és azt kívánjuk nekik, hogy legyenek többen és többen, akik képesek arra, hogy a férfiaknak az erkölcsi színvonalára süllyedjenek a politikában. És szeretnénk, hogyha megvalósulna az emancipáció ezen a területen is, hogy férfiak és nők a politikában együtt és közösen válnak vetve hazudjanak, lopjanak, titkolják el az ország helyzetét, ebben bízunk. És minden támogatásunkat élvezik a nők. Főleg azért, mert női témákat hoznak. Én nem tudom, miről beszél például Ilonszky Gabriella, amikor arról ír, hogy a kifejezetten női témákat hozó nők annyira hiányoznak. Milyen női témákat hoztak eddig a nők konkrétan be a magyar politikába? Azon kívül, hogy ebből a nyilatkozatából is látszik, hogy pontosan olyan veszett kommunista, mint a társai. Továbbá, hogy pontosan látjuk az elmúlt rendszernek, valamint a nem tél a rohadt mocskos fasisztáknak a lenyomatát ennek a politikusnak a beszédén. Tényleg mondjuk G. Nagyné, Maczó Ágnes, mondjuk egy Lengvai Ildikó. Az igazi női témákat hozzák, azokat a Dávid Ivoly, aki nem ért a futballhoz. Tehát, hogy nem az a kifejezetten szex és New Yorkos izé csapat. Nehezen tudnám elképzelni, hogy sikeres lett. Az a szex és New York, ahol Dávid Ivoly, Lengvai Ildikó, G-Nagyné Bacu Ágnes. G-Német Erzsébet. G-Német Erzsébet szexuális és karrier problémáira. Ez fontos, hogy van a heti egy napon az adás. Hát jó, mert mit akartam mondani? Azt akartam mondani, hogy ez a téma se érdekel semennyire, de azért jó felvetés, mert nem tudom, hogy megfigyelted-e, hogy azok a nők, tehát az ilyen a szexi luvnya a politikában, ugye ez kikopott, és ez hihetetlenül engem megráz. Tehát, hogy régen azért lehetett tudni, most, hogy van... Csináltak egy Fidesz alelnököt egyébként valamelyik macából, de jellemző, hogy már a nevére sem emlékszem. Tudod, három alelnöke volt. Gál Ildikó. De soha az életben nem hallottam megszólalni. Nem engedték a Fideszbe, hogy kinyissa a száját, de csináltak belőle 500 óriás plakátot főváros szerte, mindenhonnan Percé Gál Ildikó nézett le, és egyszer nem hallottam megszólalni. Tehát konkrétan a száját nem engedték kinyitni annak a csajnak, csak és kizárólag azért, mert szexi, de közben oda volt írva, hogy Pelcné, tehát azért arra figyeljé, hogy túl messzire ne menj el. Nagyon meg ne kívánjad. Jó, a Selmeci volt a kemény. Jó, a Selmeci Gabrielát nem lehet überelni egyébként. Jó, kis Barbie, amikor megjelent. Jó, az édes volt. Tényleg, hogy én az Ungár Klárára is be tudtam indulni a rendszerváltás idején. Jó, de amikor egymás mellett azért az egy kemény dolog volt, amikor 90-ben a Fidesz úgy nyitott, hogy egyrészt felmutatott a fasziknak egy Selmeci Gabit, másrészt meg a fiatal tini csajoknak. Jó, ezt most viccelni akartam, és így vissza, nem is kövért, hanem Dajcsot, ja. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól folytatódik.